Galló Bence kutyapárti passzivista parafrazálta Radnóti Miklósnak a Nem tudhatom című versét, és valósított meg belőle egy YouTube videót, ami meglehetősen szellemes, és igen jó benyomást kelt Jónás Anna és Kiripolszki Csongor részvételével. Ezt fogjuk most meghallgatni és értelmezni, illetve elemezni a következő fél órában. Nem tudhatom másnak a tájék mit jelent, de azt tudom nekem mennyit ér, és azt is kiadja majd el nekem, s mennyiért. Nem tudhatom másnak a tájék mit jelent. Nékem beruházás itt a telkektől ölelt kis ország, zsebember ingó ingatlanok világa, belőle hisztam én, mint belvárosból zsenge oligarha, s remélik testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok. S a néha lábamhoz térdepel egy-egy rokon, nevét is, cégjegyzékét is tudom. Tudom, merre mennek, hogy kik nyernek a koncesziós autóúton, s tudom, mit jelent egy nyári alkonyon a mobilodban duruzsoló Pegasusom. Ki magángépen száll fölébe, annak választási térképe táj, és nem tudja, hol tart épp az államháztartás hiány. Neki mit rejt a körzet? Akugyárat s burgonyát, de nékem bicskét, trükköt, szavazó cédulát. Az privát tavat lát a távcsőn, és ami privát, onnan a kilátás remek, én dolgozót, ki tőlem és a dolgáért remek. És mi föntről leállítandó vasút vagy számlagyár üzem, a szakszervezet, hol a szakszervezet hallgat s nem üzen. Sárga csekk kezében, körötte sok gyerek, a számlagyár udvarában kis NAV ellenőr hempereg. S ott a kordon, mögötte én és Barbara bókjai, a csókok íze számban hol kenőpénz, hol kokain. S a hivatalba menvén, a kolostor küszöbén, hogy ne vonjanak felelősségre, aznap egy főügyészre léptem én. Ím itt a legfőbb főügyész, mely föntről le nem váltható, nincs még egy oly jogállam, mely a holdról így látható. Hisz győztesek vagyunk mi, s aki itt vesztes, az is a győztesé. S tudjuk mi, miben győzhetünk, hol, s miképp, s megint csak mennyiért. De élnek dolgozók itt, bűnözők is büntetlen. S nerszopók, akikben nő a nemzeti érzelem, őrzik saját villágba bújva. Míg járt nem ír hazánkra újból a DK újja, s folytott szavunkra majdan ők felelnek, nagy turul szárnyadat boris ránk, virrasztó közpénzjelleg. Hát szerintem nem annyira humoros, mint amennyire a Robinak tetszett, sőt, kifejezetten azt érzem, hogy attól még, hogy igazak a dolgok, amik elhangoznak benne, és a költészet napjára irodalmi tematikában készült ez az alkotás, attól még nem lesz se jó. Nyilván nem ezzel a szándékkal készítették, hogy mint egy verset önmagában tud értelmezni, de vicces sem. Én de úgy érted, hogy ez ilyen nagyon mikroszkóp színpad ízű. Pont tehát, ezt ide fölírtam magamnak, hogy politikusok lopnak XDDD. Hogy ezen röhögünk, hogy politikusok lopnak, és hogy ami igazából bravúros ebben a versben. Verset? Vagy pénzt. Ami ebben a versben bravúros, mondjuk a rímek terén, az is olyan, hogy Radnóti Miklósnak köszönhető. Egy kicsit olyan benyomásom van, mint amikor felsőben volt egy osztálytársam, aki a Pamkutyáéknak az akkori zeneparódiáiról írt zeneparódiákat, de úgy, hogy csak a főneveket főnevekre, a mellékneveket melléknevekre kicserélte, tehát a Béci elkotródnál hátra az ő iterációjában úgy nézett ki, hogy kocsi elgurulnál hátra, meg ilyen hülyeségeket talált ki. Kicsit így érzem magam, hogy nem lett átírva az értelem. Teljesítmény abba beköltöztél, és csak kicsi dolgokat változtattál. Bérlemény, és emellett ilyen rímek vannak benne, hogy bókjai, kokain. Ezek például ellentétes verslábak is. Tehát szerintem egy volt türelme ahhoz, hogy elég idő legyen a kettő között, és épp mosolyogjak, és ne tűnjen fel. Amikor ezt először lejátszottuk, akkor az első ellenérzésem, még egy hang nem hangzott el, az az volt, hogy nehogy az legyen, hogy ez egy ilyen repülőgépes élményről szól ez a vers, mert annyira rettenetes az, hogy a végén a pincében bujkálnak az emberek, és talán újra jó szándékkal tölthetik meg a világot, ha túlélik egyáltalán, de csak olyanok, akik nem tudnak arról, hogy mi történik itt, tudod, csak a csecsemő, akinek nem írta át a teljes viselkedését élete hátra lévő részére az a trauma, amit a háború jelent. Hát én készülök éppen rosszul érezni magam, és amikor végighallgattam, és ezzel együtt elfogadtam, hogy akkor ez itt most egy krízis helyzetről beszél, és a végén tulajdonképpen szellemes az is, ahogy a reménységhez szól, de nem mi szólunk a reménységhez, hanem a közbeszerzéseken rendszerint nyertes fél, azaz ez az ősiralma a pincében, azaz az ő reménytelen pillanatai ezek, ami számomra reménykeltő. Érted, hogy mire gondolok, hogy van valami ízléstelenség ebben, amit már az első hang előtt megállapítottam, de számomra a végére inkább javított ezen. Szerintem kifejezetten szellemes, hogy a humor és a szellemesség az miben különbözhet egymástól, ezt hagyjuk egy másik adásra, de nálam kifejezetten jól vizsgázott a végére, és tetszett. Itt Rogán Antal a líraién. Uh-huh. Az félreérthetetlen. De végig ő? Ezen azért elgondolkodtam. Igen, ő. Hát itt az egyszeri oligarha egészen addig, ameddig Barbie szóba nem kerül, és akkor a tej érthető és világossá válik, hogy itt Rogán Antalról van szó. Azért van itt egy önökjelentés, amit... Meg hát mindig aki a Kolostorba jár raportra, tehát aki a Karmelitában jelent, ami már az oligarchák közül is egy szűkebb kör. Azért az a nerszopók, akikben nő a nemzeti érzelem, őrzik saját világba bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a DK újja. Itt a béke, az alternatívátlanság igen, fejeződik igen. Ki. Tudod, a Radnóti még bízott a békében, de a mi nemzedékünkre nem maradt más, mint a vállalhatatlannal kihívni a vállalhatatlant. Emlékezzünk meg arról, hogy úgy hangzik ez, hogy és csetszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból, a béke újja, tehát amiben ő reménykedik, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek nagy szárnyadat borítsd ránk, virasztó éji felleg. Ugye itt a líraién reménykedik abban, amit az égre írnak, míg a rogáni líraién pont olyasmit lát az égre írva, amiben egyáltalán nem reménykedik. Ilyen szempontból nem maradt ugyanazokon a pozíciókon, és egy picit ugrál számomra, és hogyha valamilyen érzelmeket belédvésett egyszer ez a vers már, akkor egy kicsit úgy érzed magad, mint amikor Blixzűr van egy filmben, tudod, hogy ugrálnak a plánok között a kamerák, és te ilyen nem tudod mitől, de feszült leszel, hogy miért nem ugyanonnan nézzük. Vagy amikor elmész egy stadionba meccsre, és nézed a játékot, és nyilván ezt már megszoktátok, de egyszer csak térfélcsere van, és egy picit át kell hangolódjál. És ha erre nincsen elég időd, akkor nekem néha egy picit furcsa. Anya azt mondja, hogy most neked kell a Luigi-vel lenni. A múltkor te voltál a Mário. Na, de igen, az is olyan, végén magadat ölöd meg. Ennek ellenére például privát kedvencem az, hogy s ott a kordon, mögötte én és Barbara bókjai a csókok íze számban, hol kenőpénz, hol kokain. Értem én, hogy ha irodalmi igényességgel szeretnél belekötni, akkor ebbe itt beleköthetsz. De nem hallod? De csodálatos, ahogy belép az értelmezés a nem tudom, ötödik, hatodik vers, akik húzza, halasztja, míg nem megnevez valakit, akiről most... nem tudjuk, hogy kicsoda, hiszen az ügyészség is félve mondja, hogy amúgy tudjuk ki Tóni, Barbara és Ádám, most és azok, akikre önök gondolnak. Az, hogy bókjai, meg az, hogy kokain, értem én, hogy az N betű, nem hogy neked elzavar, téged megzavar, de akárhogy is, három magánhangzó rímel. Azért ez már elég jó. És főleg azzal, hogy kokain. És azért önmagában az, hogy kokain, az leír itt valamit, kifejez itt valamit. Van egy nagyon erős kontraszt a Radnótihoz, meg az irodalmi örökséghez, és ez a kontraszt is egyszerűen ütőképesebbé teszi. Most azzal mented meg, hogy miért kéne a Rogánnak mondást. Jól rímelnie? Hát nem a kokain, egy... Rogán hiszen a Rogán beszél. De figyelj, nem csak ezzel van a probléma, a szótakhosszok se stimmelnek itt az egészben, csak fura, hogy a dopemennél ezt így szóvá teszed, hogy ezek, hogy ez előtt a mögött rímel. Hol rímelt ott három szótag? Sehol, de Robi, ilyenek vannak benne, hogy az rímel, hogy győztesé arra, hogy mennyiért. Igen, az fájdalmas. Az fájdalmas. Viszont a nagy turul szárnyadat borics ránk virasztó közpénz jelleg. Az vicces. Igen. Abban sok minden kifejeződik. Tehát ott felidéződik legalább három élmény, három egymással hát össze nem könnyen fésülhető identitásjegy a NER-re vonatkozóan. És az viszont megfájdalmas, mert az nagyon nincs így. Így itt a legfőbb főügyész, mely föntről le nem váltható. Most ezt a... Lentről le nem váltható. Lentről, ez a problémáim. Lentről le nem váltható. Föntről bármikor leváltható. De itt arra azért utalhatnak, hogy még följebbről, tehát hogy a miniszterelnök fölül mondjuk az Európai Ügyészség részéről nem érkezhet kritika, mert nem csatlakoztunk ehhez, mint egy véletlenül. Mi van fönt? Na, ez a kérdés, mi van fönt? Lehet-e bármi följebb, mint a Karmelita? Természetesen igen. Van valami följebb, mint Európa, van valami följebb, mint a világ, van valami följebb, mint az univerzum. Nem, a legfőbb ügyész nézőpontjából semmi sem lehet följebb, mint a Karmelita. Ez az érdeke, hogy ne legyen, és egyedül. De nem ez az érdeke. Na de... Pont ez a lényeg, hogy a Karmelitánál följebb nincs semmi, mert a legfőbb ügyész sem a Karmelita alól, sem a Karmelita fölül elmozdítani nem lehet csak a Karmelitából. Mhm. Viszont a legfőbb ügyész fölött van még valami, és ez ilyen szempontból megtévesztő ez a sor. Hát igen, föntről. Legfőbb ügyész. Igen, föntről. Föntről a Karmelitából, hát az van fönt. Az elvileg független szerv természetesen. Gondolom, ezt mindannyian így gondoljuk. Hogy lenne független a nemzettől? Ne viccelj már. De a nemzettől, értem, ha a nemzetet kisajátítja, akkor úgy tőle függ, de egyébként jó, ha akkor a lehet, nemzetet hogy nem sajátítanánk ki, akkor is függene jó, a nemzettől, jó, nem, sőt, az volna a dolga, van ebben hogy valami, a nemzettől van függjön. Ebben valami igazság. Orbán Viktor valóban független a nemzettől. A nemzet nem független Orbán Viktortól. Hát akkor ez olyan egyirányú, mint a hűség. Olyan egyirányú. Nyilván nem a nemzet az, amelyik közösül Orbán Viktorral. Mi van még kedvenc részben? Ja, neki mit rejt a körzet? Akugyárat, s burgonyát, de nékem bicskét, trükköt, szavazó cédulát. Hát ez megint egy nagyon jó rím volt. De Dávid, ne merülj már ebben el, hogy még milyen a rím. Az, hogy versbe öltve, még ha ezt vitatod is, hogy ez vers jó. Volna, de egyik sorban ott van, ami elégedettséget hoz az elégedetlenségben annak, aki hajlandó ezt elviselni, és nem azt mérlegeli, hogy az ő sorsa az éppen milyen, az lányáé, fiáé és az unokáinak milyen lehetőségei lesznek, hogy mennyit vesz el tőlük a jelenlegi, mondjuk azt, hogy az elmúlt 20 év, hanem azt mérlegeli, hogy 10 000 forint, vagy egy zsák krumpli, vagy hogy jönnek a migránsok, vagy hogy Stop Soros, vagy hogy Brüsszel ellen háborúba kell menni. Minden gyakorlatilag, amivel kiszúrják a szemét, egy kétszavas gyűlölet, vagy egy perc alatt elkölthető alamizsna, és ő ebben van, és itt kifejezi azt a fajta tudati autonómiát, hogy ő akkor is érzi a bicskét és a K-Endre ügyet, ő akkor is érzi a csalást és a közpénzkijátszást, ő akkor is érzi a választási csalást. És ez 1, 2, 3, 4, mit tudom én, 8-9 szón belül sikerül megfogalmazni ezt a korképet Magyarországról. Szerintem azért ez így teljesítmény tömöríteni a mondani valót a két sorba. Én csak azt mondtam, hogy nem vicces és nem jó vers. De ettől függetlenül irodalmi és igaz, ami benne van. Jó, nagy kérdés egyébként, hogy kinek a kezében van a sárga csekk, mert előtte a szakszervezetről van szó, szakszervezet hallgat, s nem üzen. Hát eleve nincs szakszervezet, tehát hogy bár ott tartanánk, hogy a szakszervezet hallgat és nem üzen, de hogy sárga csekk kezében, tehát már mint a szakszervezet kezében, körötte sok gyerek. A gyerek az hogy kerül ide? Gondolom még a Radnóti volt. Dolgozó, hát hogyan... dolgozó, Robi. látja, a kilátást van. Szemléli, és ott ő lát dolgozót, aki tőle dolgáért remeg, tehát féljen a dolgozó, és a szakszervezet is hallgasson, és a dolgozó kezében van a sárga csekk. És a kis novellenőr, aki a számlagyár udvarában hempereg, gondolom a komondor miatt, de kutyázta gyakorlatilag kedvéért, de hogy akkor arról van szó, hogy ő ott hempereg, tehát kvázi a novellenőr az nem a munkáját végzi, nem ellenőrzi a számlagyárat, hanem hentereg az udvaron. Hát ez nyilvánvaló. Ez nyilvánvaló, aha. Hogy ahol így jó, fejezzük ki, hogy így fejezzük ki, hogy hentereg az udvaron. Rengeteg úgynevezett számlagyárat göngyölítenek fel, ugyanakkor nem kevés annak a több milliárdos költségvetési csalás sorozatoknak a száma, ahol meg nem jutnak a végére. Nyilvánvalóan valamilyen nyomozás történik, de nyilván olyan is van ezek között, aki meg tud húzni egy-két fonalat. Míg ha véletlenül valami villanyszerelő, akinek van két alkalmazottja, az elmulasztott befizetni 94 ezer forintot, ezt egy hónap alatt az simán leemelik a bankszámlájáról. Tehát, hogy az adó nagy részét a kicsik fizetik be, és akiknek van pofája nagyot lopni, és úgy eltüntetni, mint a sic, az meg sose kerül vissza. Ugye ez a kemény, hogy a kis pofátlansághoz tartozik felelősségvállalás és következmény, a nagy pofátlansághoz meg mondjuk 50%-ban nem. Na és akkor mi a nagyobb sérelem ennek a Galló Bencének a sérelme a hazaszeretet himnuszán, vagy a NER sérelme a hazáén? Te válaszoljál, Dávid, téged kérdezlek. Hát de én most nem fogok ilyen kérdésekre válaszolni, mert a végén majd még kivágják valakik valahova. De egyet értesz azzal, hogy nőket vernek? Én... Nagyon úgy tűnik, hogy igen. Én egyébként nem, én csak nagyon-nagyon utálom olyan. A nőket, nem muszáj megverni őket. Sok dolgot, van lelki terv. Egyszerűen csak ne tüdőzz le őket. De tényleg ezek a sarokba szorítások. Jó, de egyébként ugyanezt ismertem föl, hogyha én válaszoltok a Dávid helyett, hogy nyilván a jelenlegi helyzet és a hazánkon ért sebb a nagyobb probléma. Tehát pont úgy, hogy az egyik számomra érzelmileg közeli versről készültünk megnézni egy paródiát, vagy egy szatíra, vagy egy feldolgozást, vagy egy parafrázist, pontosan, hogy ellenérzésekkel mentem bele, és a végén valahogy feloldódott, mert úgy éreztem, hogy adott valamit, még akkor is, ha valaki akár azonosíthatja azt, hogy igen, 1944-gyel kellene 2024-et összevetni, azért mégsem ugyanazon alapon vagyunk. Milyen jó dolgotok van nektek ott 2024-ben, hogy azon rögtök, hogy páran ellopják a közpénzeknek a felét, az olyan, mint amikor mindannyian meghaltunk. Majdnem mindannyian. Tudod, amikor komplett családok pusztultak ki, és akkor ebben az előbb egy pár perc azért azonosítottam valamennyi összemérhető ízléstelenséget, de nem gondolom azt, hogy ez a parafrázis, a másikat eltörölni. Ott van a Radnóti vers, ott van a Radnóti teljes munkássága, és azt gondolom, hogy ez mégis inkább egy ilyen művelt humorkodás, nem a mikroszkóp színpad, de van valami kellemetlen ilyen mondjuk egy egyetemi tanszéknak a kicsit alkoholtól gőzös évértékelő januári rendezvénye, vagy a nőnapi prémiumosztó ünnepsége. Egyébként nekem nem, vagy én nem változtatja meg a véleményem az, hogy ez egy Radnóti vers volt az eredeti, tehát hogyha ez egy teljesen... Nem lesz rosszabb. Nem, ez teljesen originál lenne, ugyanezt gondolnám róla. Nekem az a rossz érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy sokszor ilyen filléres részletekre megy rá, holott itt azért a Radnóti egy nemzethez fűződő érzéseit, meg a nemzeti érzésnek a miben létét vizsgálta, és ilyen értelemben egy nagyszabású költeményről van szó, és itt a nemzet sors kérdéseinek a tükrében lehetett volna megvizsgálni ezt a kérdést, és ehelyett ilyen, hát nagyon aktuál politizáló lett, meg nagyon, nagyon, nagyon mint egy ilyen kvázi kicsinyes lett volna. Lehet egyébként, hogy egy forma művész, vagy a formának szánt igényű mester vette volna ezt a kézbe, és akkor lehetett volna ennél jobb. Általában az szokott lenni, hogy kell egy kreatív géniusz, aki kitalálja, akinek az ötlete, aki aztán azt megírja tartalmilag, és aztán kell egy mester, amelyik meg formába önti, és tényleg olyan lesz, mint amilyen. A Madách Imrének az ember tragédiája, az meg lett írva, mint egy jó kis dráma, hát a Madách Imrének a nyelvén. Aztán fogta az Arany János. És azok a legjobb részek, amiket ő írt. És formába öntötte, és attól lett az a klasszikus, mert az Arany János formai géniusza, a Madácsnak a tartalmi, filozófiai igényű alapanyagát úgy kiegészítette és tette teljessé. Ha ez érvényes, és osztom egyébként valamennyire, hogy ugye azt mondod, hogy ilyen súlytalan dolgokra is rávilágít, az azért lehet, mert azért a Radnóti nem tudhatom, az egy nagy ív, ahogy tudod, apró, nem háborús, nem véres részleteket, kedves dolgokat vesz végig, és a végén lesz olyan nyomasztó, ahol a reménynek értelme van. Az utolsó 5 sor az, ahol ilyen pusztító, különben hazaszeretetnek tűnik meg. Nekem ez itt közeli, én értem ezeket a részleteket, én itt jól érzem magam, én ezt jobban szeretem, mint te, aki csak hallottál azért róla, azért aztán beborul, de nagyon az utolsó levegővételre, míg itt ő sűrűn tele szerette volna rakni hivatkozásokkal, és azzal, és akkor ezzel támogatom a kritikádat ebben, azzal, hogy súlytalan is került hozzá, picit azt mondja, hogy nincs is annyi nagy baj. Kicsit filléres lett, igen. Igen. Miközben a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom, az a, tudod, a vértanúknak az emléke, ott minden sornak súlya van, és hogy itt kicsit apró pénzre lett váltva valóban, de közben meg egy csomó olyan részletre világít, meg egy csomó olyan visszásságot idéz föl, ami a maga profánságával is kifejez valamit. Mégpedig azt, hogy maga a rendszer is mennyire filléres. És ócska.